yalla ci nit la koy def du ne ci mom ay fenêtre la yo xamne yalla koy ubbil nit ngir won ko ne ko yow gis nga fi mune ko sa mbire ngi fi lolo tax tabaaraku ta'ala mom ay waxam ay teralinam ay doxalinam bokut ak lenn kenn bokut ak fenn kenn subhanahu an yakuna lahu walad yalla gatcha ngalama mom ci muy am dom serina di am dom yalla lahu ma fi samawati momam li ci asaman wa ma fi al ard momam li ci suuf lolou it barina lum koy wax lol momam li ci asaman momam li ci suuf yalla wax na deug ndax deuk bi auto bu le fi romb rek borom bind aw turam ci wedga ci xecci wu ko ken auto bu le fi romb rek borom mu nga bind aw turam ci wedga as aliun sall wala bay ndaw mom auto yoyi yalla tabaaraku ta'ala comme momam asaman mom suuf te amul kenn ko bind ci sa carte grise ne mamam asaman ken bindul ne mamam suuf bu ko defé mom sañ ci bindu turam waw dal ci bind ci asaman lahu ma fi samawati dal di bind ci suuf wa ma fi al ardi wa kafa billahi wakeela yalla doyna wëru way niñu wëru ci yalla kon amantu billahi tawakkaltu ala allah ñu wakkir ñun ñepp ci yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ca asbabun nusul lil wahidi ci xatum témer ak juroom ñaar ma ngay wax ni dafa am mbolo mo xamni mi dañu bokkon ci nasaran yi ñew ci yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam lutax ngay aybal suñu waji mune len kan moy seen waji ñu ne ko isa mune lan la wax ci mom luy tektale ne dama ko aybal ñu ne yaane mom jaamob yalla la ci ndawam la mune len waaw lol du gacce nek jaamu yalla lol du gacce bala yalla dadi wacce alquran dan lan yastankifal masih an yakuna abdan lillah masih mi ngeen di wax de muy ko barkel koku mom deful jom ci nek jaamu yalla lol lay wax lan yastankifa jomu wut du reey reeylu al masih ko barkel ka muy isa nun lako yalla tude an yakuna abdan lillah mu nek jaamu yalla dedet nek jaamu yalla ba yalla nangul la sax jaamu lola ndomba tank lu reey dafa am ben mbokk bu ma sa ñew ci keur serigne fallu mbake radhiyallahu anhu fekk fa jenn way ne ko waaw yow yaway dawal serigne fallu radhiyallahu anhu waji ne ko waaw mu ne ko sa place bi de baxna manam comme mom moy dawal serigne fallu mbake ti bobu mom moy khalifatul general mouride tabarakallah ci bax gaak lewet ga mu ne ko yow yaay safor mu ne ko waaw mu ne ko sa place bi de baxna mu ne ko lutax nga ne baxna mu ne ko ndax xamna ne beut beut da nga ma xecep ndegam nak tabarakallah koku lolu mu wax lolu moy lu am solo modi dende ku bax seggo ku bax day tax yow sa mbir bax waxatuma la bo xamne tabaaraku ta'ala mom ci bopam da nga bax bam nangul la sax bax ne lay yow ci samay jam nga bok lolu xewal gu reere la motax sallallahu alaihi wasallam kero bamuy rañan yalla tuddu ko mudassir subhanallahi asra bil mudassir waqul subhanallahi asra bin nabi waqul subhanallahi asra bir rasuli waqul subhanallahi asra bi muhammadin dedet yoy yep daf ko fa bay subhanallahi asra bi abdihi ci jamam bi ndax tukki bim don tukki di joge ci suuf wuti yalla di julli lu tol mi julli warfas wu tol ni alburah am andando bu tol ni jibril yu reey yoy yep tur wu reey mo wara and ak mom yalla dadi set tur yep sepp ci tur wi gëna reey ci tur yi muy abdu yalla tuddé ko abdu fofé né ko subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kon nak isa alayhi salam al-qur'an na lan yastankifa an yakuna abdan lillah reeyut jamuut ngir mu nek jamu bi yalla walal malaikatu al-muqarrabun malaaka yi nga xamné dañoo jégé sen borom tabaaraku ta'ala ñoomit jomu wuñu reey reeylu wuñu nek jami yalla waman yastankif yalla neena kep ku reey reeylu kep koy jaay jam ani ibadatihi ci jaamu yalla yow reeyo jaamu yalla wayastakbir tayit ngay reey reeylu ne dungu ca kaw fa sayahsuruhum dara len sang ilayhi jeme ci mom yalla jami'an ñom ñep mbollem ku jomu ci jaamu yalla mbollem ku reey reeylu ci kanam yalla kon ñom ñep yalla dana len dajale tabaaraku ta'ala motax ben way non na mom bëgg na dugg ci l'islam waye dal julli mom mënu ko def ndax ni gaay julle dal neena mom mënu ko def lolu moy jëm yalla yalla mussel julol fa amma allazina amanu ñi gem wa amilus salihati te def lu baax fa yuwaffihim yalla matalal len ujurahum sen ak fay wa yazidahum mudallilan mom yalla min fadli ci mbaxam fay len ba nopi doli len ci mbaxam yalla tabaaraku ta'ala boko liggeeyele ba liggey ba jeex bu la faye dalay doli ci mbax bo defé ben mom yalla dala cey dolal jurom ñent muy fukk subhanahu wa ta'ala wa amma allazina stankafu ñi nga xamne nak dañoo reuy dañoo jëmu wastakbaru ñu reuy fayu'azzibuhum dana len mbugal mom yalla azaban alima mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal wala yajiduna duñu am lahum ñal len min dunillahi kudud yalla waliyan ko xamne day mengo seen mbir laq la ci ginaawam wala nasira duñ am ku len dimbele bu len yalla di duma yalla yawmal khiyam bu duma bu yonenti bi joge salawatu alayhi alihi ne day atte muneko zarni bayima zarni wa man khalaqtu wahida wala mu jogde atte muneko zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith bayima ak ñi don weddi alquran bayima ak ñima dan xewal ba nopp ñi weddi xewal ya ya ayyuhan nas eyen nit ñi nité qad ja'akum dikal na len burhanum min rabbikum burhanun tektal mandarga min rabbikum bu joge sen borom bu len won da yalla amna wa anzalna ilaykum ñu wacce ci yeen nuran ak leer mubina gu leer leer gu leer mudi alquranul karim fa amma allazina amanu ñi gem yalla am ñi gem billahi yalla wa atasamu bihi ñu ngoy ci bumam gi di alquranul karim ñoñu fasa yudkhuluhum dal len dugal fi rahmatin tiermandi minhu bu joge fa yalla fi rahmatin minhu yalla neena ñiko gem te moy ci bumam gi xam nga aduna si ab ten la ñun ñep ñu ci biir yalla ma nga ci bitti mom fete ten bi ci pind ba ca kaw genn bum dong la fi yor muy alquranul karim biir ten bi nak bu fekke dañ ci nek bëgg genn ci ten bi na ci yoon yalla yusuf ak genné won bum gu la fa fekk bu yeb nga tiye ci biir ten bi nak genn bum bu dugg ci biir gudul alquranul karim bu mu ci def yeb ay sagar la yo xamne ñi ngi ko yor ci biir man nga ci japp ñu ñoddi ba muy bëgg genn leg leg sagar ya dag nga daan ci biir lolu moy bepp xalaat budul alquranul karim dul islam bo ci jappé bala yag da fay daldi jadd mba mu dag kon nak ñi gëm yalla moy ci alquran yalla dañ leen duggal ci yermandem wa fadlin ak mbaxam wa yahdihim mujibal len ilayhi jame ci mom siratal mustaqima yon wujub yalla ñu ci yalla defal alquran daldi ñew kon wala sar bi di sourate nisa daldi koy tej ubbe won ne ko mirage ci aya fukk ba ak ben wala aya fukk ba fukk ak ben mi ngi koy tejat ci aya temer ak juroom ñaar fa juroom ben ci masalam mirage mo xamne dafa nek mirasum ko xamne da faatu te bayuti bok yastaftuna kan ngi lay laati yow yoonte bi qulillahu nalan yalla yuftikum mo len di tontu fil kalala ci ko xamne ki dafa faatu te amul bayiwul bayi bayiwul dom jukoy don naka lay deme inimruun bu fekke nit halaka dafa faatu laysa lahu waladun ti amul dom walahu ukhtun amna nak seur waye bayiwu fi bayi bayiwu fi yayi bayiwu fi dom ben seur la fi bayi mo xam magam la mo xam ndaw falaha seur bobu mom mom nisfu ma genn walu li nga xamne taraka freram bo bayinako bu freram di baye 10 millions 5 yi mokay mom 5 yi def nak l'islam set baytil mal wala sul arhami wala ñoñe mu set fum koy dugal wu huwa mom frère bi bu fekke sœur be fatu bayiwul nday bayiwul bay bayiwul dom du gor du jigen mom frère bi legi yarifuha mokoy donnu num koy donné moy alal jël lepp lay jël bu fekke 10 millions la bayyi mom frère bi 10 millions sœuram bi lepp lay jël nga déglu bu baax ki faatu gor la bayiwul nday bayiwul bay bayiwul dom jiko donn sœur la bayyi sœuram momam genn walu alalam fukki millions yim bayyi juroomi millions yi sœuram be ko mom bu fekke mom sœur bi mo faatu bayiwul nday bayiwul bay bayiwul dom jiko donn du gor du jigen frère bi diko donn frère bi alal ji lepp lay jël in lam yakun laha walad su fekke sœuram bi amul dom lol nak soko waxe leg leg day jaxal nit ñi lutax l'islam di jox goor ñaar jigen ben modi l'islam dafa seddun jigen ba nopi jigen su juddo dañ nan biyaayam yor ko bu féré ba mag tuti ñu né bayam yor ko bu amé juroom ñenti at ñu jox ko jëkkeer mu yor ko kon mom du jaxlé fenn goor nak mom bu amé juroom ñenti at lay tambulé tum ranké fukki at mu gëna tum ranké fukki juroom mu gëna tum ranké bu sa ab xaalisi ko gën di jafé fokk mu liggéey rek son lool doora am loolo tax alquran yalla ñu mëna séddalé séddilé ko nonu tabarakallah fa in kanata bu ñu nekké ñoom sœur yi isnatayn ñaari sœur falahuma ñom ñaar ñoy mom asulusani de tieri sen alali frère bi mimma taraka ci lim baye bu baye kon ñetti million dañ koy seddelé par ñett wala fukki million dañ koy seddelé ñett ñom ñu jël ñaari tier ya baye fa ben tier ba wa in kanu bu fekke dañu nek ikhwatan ay frère ay mbokk rijalan nek aw goor wa nisaan ak jigen bim faato bayul ndey bayiwul bay bayiwul dom du gor du jigen waye nak bayina ay frère ak sœur nuñuy def fali zakari mithlu hasil unsayini gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben ba alal je jeex yubayinu llahu lakum yalla mi ngi len di leralal anta dilu ngir ngeen baña sanku su len baye ngeen teureul sen bop da ngeen di sanku wallahu yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam mom tabaaraku ta'ala mbok yi suratu nisa tabarakallah yag nañ ci lol waye fofu lako suñu borom tabaraku taala yemalé mu nek kon fukki bind ak ñent fukki aljuma ak fukki kon tafsir ak ñent mi ngi ni ñu and ak yeen ci suratul nisa jeexna tay ci katunu borom bi tabaraku taala waye wacc na ci biir suratul nisa lu mat juroom ñetti atté tabaraku taala ci la tuddu poligami lan moy atém lutax l'islam teul ko ñaarel bi sam alali jirim muy ko faatu ko xamni ki dafa faatu bayi dom te dom ya matuguñu ay goor wala aw jigen ñettelu atté bi surat nisa andina ñi arama tak ci jigen ñi ci ay fuk ak juroom ñent ba ay ñaar fuk ñent ñentelu atté bi jëkër ak jabar bu kër gi amé ñol ñol jabar ji jaddu yoon mba jëkër ji jaddu yoon ñu xawa dëngo alquran ci surat nisa jangale na problème bobu nan lañ koy régler té it ko ci jaar tabarakallah sa keur régler ay fan wér ak ñent la ko wax ba fan wér juroom ben juroomelu atté bi aramal sangara ci wala bok aramal julli ci ku nan sangara mba nga yoro janaba ku nan sangara waro julli ku yoro janaba waro julli ay ñun fuk ñett juroom benel bi kirim bi nga xamné moy ray ak ni nga xamné ko ray nu lañ lay def sar bi jangale nako surat nisa ci aya juroom ñen fuk ak ñaar ba juroom ñen fuk ak ñent naka nonu juroom ñaar lu atté bi salatul khawf moy julli ga ragal gaayu na ci xex bi te julli jot ñu wara julli nan lañu julle sar bi jangale nako ci aya témer ak ben ba témer ak juroom ñaar juroom ñettelu atté bi moy atté bi ci gëna yaatu moy mirage ak ay atém yo xamné yi tabarakallah romb won na ci ay waxtaan yo xamné doon na jaar fi di ngeen ko doon deg ci seen dessal saxlayni waxtan nañ ci ak yeen ba def ko juroom benni waxtan yoyoy yeb degon ngeen ko ci li nga xamne moy li tega ci lolu ci atay kon mbok yi alquranul karim mu ngi nonu nek tere bo xamne tere la bop la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi tere bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko wacc ci kaw suuf mu nek catalogue bo xamne day jangale lan moy suuf lan moy dom adama fan la dom adama wara placer wu ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim rabbi aduna si moy dafa def jant bi di liggeyel gantax gi mu defar gantax gi di liggeyel bayima yi mu bind bayima di liggeyel dom adama yalla ne dom adama yow nak comme yow la bayima di liggeyel bayima mom la gantax di liggeyel gantax mom la jant bi di liggeyel yow dama bëgg yow nga dima liggéeyal yabna adam khalaqtu al-ashyaa'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tashtaqil lima huwa lak amman anta la yalla ne dama adam li fi nek lepp dama ko bind ngir yow teralal lako bind la nak yow ngir sama bop bul soxla wo lenen bay fatte ki li bind nun la alquran tudde kon yalla tabaaraku ta'ala tek ko ci loxol yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu neew mom and ak taaba yi dund ko jangal len ko bañu man ko mu wax len ni ñuy dundé alquran ba xéde suru yi nga xamné mom la aishatu radhiyallahu anha def ci mom ne kanat qulquhu alquran jikko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi moy alquran fu alquran ne def len dana ko def fu alquran ne bayi len dana ko bayi nona la jele won alquran moñ ko ci ay sahaba lu mat ti meeri sahaba at ñaar ke ñent ci ay jinn ci sahaba digeunte aw goor ku jigen ñom ñep ñu nek ay alquran yu dox ci kaw suuf nona ñu top won alquran ñom ñep nak ba su digle ñu def su bayi ñu tere mo taxon yunitibi nan sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni summa lasin yalnu ñi gën ci nit ñi moy ñi and ak man timiri at yi ma nek ña ci tege moy timiri ade ci tege ña ci tege moy timiri ade ci tege at yu la gëna sori siècle bi yunitibi feñon salawatu alayhi wasallamu alayhi gën la doy war ndax sori guñu sori alquran teewul nak leg leg tabaraku taala feñal ci bir jamonom aw gaay yo xamne ñi ngi xéñtu di sét di sétantal di demu dund li nga xamne moy programme alquran jëm ko dund ak seeni mbokk jëm ko dund ak seeni jabot kon nonu la alquran mel nonu la sourate nisaay diké fofu la sourate nisaay yam ci katanu borom bi tabaraku taala ñu ngi leen di jox dajé ci suratu al-maida bi nga xamne mo tégué ci suratu bi nga xamne moy sourate nisa ba légui jéxaluko ñu saar yi nga xamne ñoy saar yi téméri saar yi wala bok téméri ay waye insha Allah subhanahu wa ta'ala ñu jëm ko tap ak yeen nonu bu ko défé nak di jéggulu doomi soxna yi nga xamne fu ñu tollu di déglu tafsir bi tay di déglu wa jo xamne ji ko lottu na ci léral ko nim ko bëgg léral alquran dafa mel nonu sottandiko ko jele ko ci lamiñu yaram indi ko ci lamiñu olof wala jele ko ci lamiñu yaram indi ko ci lakku nasaran yoy yeb amu ci benn bu yombu koy def ku nek da nga jëm ak ñot ñoti yi ci dégg lo xamne ay njumte la seen dañu di recc ñong leen di wax massa ñong leen di wax ñu jéggal ñu te xamne yalla tabaaraku ta'ala mom rek momat ki lañ doon jappalé ci walu xarla bi ba ngeen dégg ko ni ngeen ko dégg modi seen mbokk mo xamne tabaarakallah leggeem rafet la ci wax walu woowu ñukoy wax bay ndaw يالنا يال ديفر سوني مبير تي ديفر اي مبيرم كي دون ديف تفسير بن سن مبوكو علي بن صال والى اللقاء القادم واخر دعوى ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان